Eloko nini toko wela di mama Bomengo na la kisiyo nyoso Voiture ya daf pembeni ya lopango Ezali ko bangisa Eme moke kitisa mote manayo La vie eko sila kate Bomengo ezala kanantango Nde oko zwa Zando liboso na yoko kende Ramble ezela yon angamboro Bambanda bamona mpe balenga Kura mombali mwana koka Amino ah, mama Kobo yangaite mama Matete mobima baeba Soko bo ina kusara nini Sea Zando liboso na yoko kende Ramble ezela yon angamboro Bambanda bamona mpe balenga Kura mobali mwana koka Mwasi yon soko kiko sala yebo lamu Nasi mande asundoli yo hogo Tia Daphne sommelier Amoni pamba na miso na ye Akoluka loku mama kasi foye bana kisasa oye luka banganga jamais kolonga Kisasa oye pona bilombe yo suka wapi Pona bilombe yo suka wapi